ได้อาศัยอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุตด้วยอาสวะและที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุตด้วยอาสวะและที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะและอาศัยกามาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในมูลเล็บพึงผูกเป็นจักรไนพึงเพิ่มปัจจัยทั้งหมดอย่างนี้ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนัย118เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในมูลเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระย่อกรรมปัจจัยมี9วาระในวงเล็บไม่มีวิบากอาหารปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานณอธิปติปัจจัยเป็นต้น119สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยในเล็บบทที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลไม่มีเพราะณปุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยในเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทไนัย 120ณอธิปติปัจจัยมี9วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้สหชาตวานปัจจยวานนิตยวานและสังสัตวานบริบูรณ์แล้วอย่างนี้เหมือนกับปฏิจจวาน 18. อาสวะอาสวะสัมปยุตตาทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 121. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะได้สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะได้สัมปยุตด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยเป็นต้น122สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะโดยอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุตด้วยอาสวะและที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอารามณปัจจัยได้แก่